اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله doelingo iki zamane wis tuwa tuntunan agama do dianggep kuno lakonono ajarane wali songo sing ra kerso ojo nyacat ojo ngino ajarane wali songo warno warno zikir tahlil kirim dungo lakonono maca Quran lan sholawat kulinono ziarah kubur ojo nganti dilalekno ono carane dakwah lawan budaya umpamane kaya Sunan Kalijaga pituture mlebu ati ora krasa tuntunan agama bisa diamalno wis kabukten rikala zaman sakmono akeh para manungsa nyembah berhala banjur sadar laku musyrik ditinggalno podo nderek ajarane wali songo.